अब अल्लाह ताला ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और उसने जान लिया है कि यकीनन तुम में कुछ कमजोरी है, चुनाचे अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से 2000 पर वो गालिब आएंगे और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।